coming to my maze. 1 uur non-stop in de mix. Bij A State of Trance. We begonnen met Loudest Light Off. Satoshi Tomi featuring Shara Atari. Derde plaat was Blair Bitch en een Mike Monday remix. Vierde plaat UBU Pixels. De Hippies Twisted Mix vind je op Azuli. Vijfde plaat Cindy Laser, The Man I Die For. Zesde plaat Haktan Onal, Bedford Street. 420 Records. Nummer 7 was Soul Tank, The Energy, DJ Remy Remix. Nummer 8, Avalanche, Friend Zone. Nummer 9, DJ Jamie, Y Gloria, Black Hole Recordings. En nummer 10 was Walter Solo en DJ Astrid, Fire In Your Heart. We laten je achter met Ramirez Hablando, Push Remix, Bonsai Classics. Wil je de titels nalezen, dan kan dat op www.armin.nl of www.idminty.com. Ik hoop jullie volgende week weer te zien voor een nieuwe aflevering van A State of Trance.